Vége van, kicsi! Magyar Péternek elkapták a tökeit, a Fidesz kitalálta a tökéletes módszert, visszafoglalják az online teret, mert a harcosok klubjával meg a Megafon annyira nem sikerült, de most feltáltak valamit, ami letarolt az egész országot, a digitális polgári köröket. Nem bírom tovább. Érdekel titeket, mi is az egész, milyen celebek vannak, miket osztanak meg ott az emberek. Ne nevessük ki őket, lehet, hogy tényleg nagyon jó dolgok vannak itt, úgyhogy nézzünk rá! Menjünk egy kicsit vissza az időbe. Mi a történelme ennek az egésznek? Lekerteljünk. A Fidesz ez egy világi balfasz, hogyha online térről van szó. Idióta barmok szaladgálnak össze-vissza. Azt hiszik, hogy pénzzel bármit meg lehet oldani. Sok mindent meg lehet oldani. Nem tudom, gondoltok-e arra, hogy mondjuk nem a digitális világot hódítják meg, hanem mondjuk, mert azt nem nehéz csak pénzzel megoldani, de például az egészségügynél meg a oktatásnál viszont lehet, hogy több pénzzel meg lehetett volna oldani dolgokat, és akkor nem kéne ennyit ellensúlyozni a digitális világba. Mindegy, nem menjünk bele, azon lényeg, hogy a fideszesek idióták, ez sem egy új sztori, de a Megafonosokkal ugye kezdték, lehet, hogy az hatásos volt, letarolták vele az internetet, szerintük azért az ország értelmesebb fele az röhög a Megafonon, a Patriótán, a Pesti srácokon, az összes ilyen propaganda terméken, a Origóról meg a Mandineről ne is beszéljünk. De hát a Megafon az egy ilyen szitok szó lett, egy ilyen közös, emlékszem még a fókuszcsoport, amikor még ezt meghirdették ezt az egészet, és akkor így nevettünk, hogy ez nem így működik az internet. Aztán megcsinálták, és hát megnyerték a választást utána, szóval nem mondhatjuk, hogy nem működik. De közben létrejött egy kompetens ellenzék, és úgy látszik, róla már leperegnek azok, amire a Megafon van, hogy karakter gyilkoljon. Meg hát arra is van a Megafon, hogy majd mindenhova behívhassák a szakértőket, hogyha valami idézetet szeretnének, amit nem mondhatja azt a M1 híradós, hogy rohadjon meg a Tisza, nem mondhatja, hogy a Tisza nagyon rosszul áll, mert meg kell tartani itt a kinézetét, hogy objektív, de már idézhetik a szakértőt, és akkor már mondhatják, hogy a szakértő ezt mondta. Ami a Dák Dániel... A magyar... De te mondd már meg, mert nem tudom. Fogalmam nincs. De nem tudod, akkor mi alapján kész állami fogd már be komolyan. Figyelj, egyetlen egy mondatot nem hagytál az előző 48. Nem tudom, hány agysejtednek kell lenni, hogy bárki még komolyan vegye az ilyen Dák Dánieléket, a Bohárt, de már nem is láttam mostanában őket. Le lettek tekerve. És aztán nem elég ez, hanem jött a harcosok klubja is, hogy ők majd organikusan elérnek embereket, nem annyira sikerült szerintem ez a mozgósítás fajta. Meg tudták azt is, hogy október 1-től a Meta is, a YouTube is, hát elméletileg nem lenne muszáj nekik a politikai hirdetést teljesen leszedni, de valami olyan szabályozást akart az EU rájuk kényszeríteni, amikor azt gondolta a YouTube is, meg a Meta is, hogy egyszerűbb, hogyha egyszerűen csak nem lesz politikai hirdetés, mint az, hogy majd ezt eseti szinten megvizsgálják, meg jelölni kell, meg stb. Mert lehet, hogy több pénzbe került volna ezt, nem tudom, felügyelni, mint amennyit hozott volna. Bár tudjuk, hogy a Magyarország az nagy költő, de nem minden állam költ ennyit politikai hirdetésre és propagandára. Azért érdekes, hogy Magyarország az kiemelkedik az EU-ban a politikai költésekben, ez is sok mindent elmond, ebben legalább kiemelkedünk. Bár csak a egyfőre eső egészségügyi költésben emelkednek ki az állam, nem, abban nem. Na de tovább, elég a hergelésből, Lipsik. A harcosok klubja volt egy ilyen nagy eseményük is, ahol mindenféle nyugdíjas ott volt, akik azt se tudták, hogy hol vannak, meg a nagy harcosok, akik még nyilatkozni is féltek, ha emlékszünk. És nem tart tőle, hogy így a harcosok klubjába így megszólják a Tisza cipőt, vagy ez nem olyan? Itt olyan hülye emberek nincsenek. Miért jöttek a táborba? Sziasztok! Köszönjük a látogatást. De miért nem? De nem vagyunk kíváncsi rátok. Hát de mi vagyunk kíváncsi rátok? Kíváncsiak rátok? És akkor volt először, várjál, egy ilyen Google form, amit ha kitöltöttetek, akkor beraktak egy WhatsApp csoportba. Szóval a WhatsApp csoportból átalakult Facebook csoportra, ahova bárki jelentkezhetett, és fel is vették egy idő után. Úgy érezték, hogy ez nem lesz elég az organikus eléréshez, mert ugye az organikus elérés arról híres, hogy erőltetni lehet. Hát, ezt nem értik szerintem a Fideszben egy csomóan, hogy mondjuk őket kritizálja valaki, nem tudom ki, mondjuk az Edina, ő szokott ilyet mondjuk, kritizálja a Fideszt, az lehet, hogy egyszerűen csak meggyőződés. Az emberek igazságérzetét bántja valami, akkor arról hamarabb fogalmaznak meg véleményt, mert felháborítja őket, és ki kell ventilálni. Mert sok ember csinálja, lesz, aki ezt szórakoztatóbban csinálja meg, lesz, aki ezt úgy csinálja meg, hogy tényleg jól átadja az információkat, és akkor ezek ki fognak emelkedni, és mondjuk a Edina szórakoztatóbban csinálja, a Partizán meg lehet, hogy sokkal informatívabban csinálja. Ezt a kritikus mi volt át a tartalomgyártásnak, akkor ők kiemelkednek ebből, és ez például organikus, mert az embereket meg érdekli, ez láthatóan érdekli. Látjuk, hogy milyen elérései vannak a Partizánnak, több, mint az M1-nek. Ez az organikus, és az, hogy noszogatod az embereket, hogy csinálj már valamit organikusan, az a lendület nem tart ki. Ezt már megbeszéltük a harcosok klubjánál, ahol én is kameóztam négyszer, nem háromszor, csak háromszor, bocsi. Ezt nem lehet sajnos erőltetni, hogyha nincs benn az emberekben a meggyőződés, hogy én ezt át akarom adni, ezt szeretem csinálni, ezt szívesen nézik az emberek itt. Olyan szinten piaci körülmény van, hogy ki kell találnom, hogy ez hogy lesz szórakoztató, hogy fog ez működni, mint mondjuk nekem is ezt kell, vagy most is kellett, ugye. Ezeket a gondolatokat bele kell rakni, ezt nem lehet beleerőltetni a Mari nénibe, hogy akkor most te legyél aktív, és akkor lehet, hogy megy ezt ír a Magyar Péter alá egy kommentet, de ugye ez így hosszú távon, ezt egy mély meggyőződésből lehet csak organikus dolgokat csinálni. Érdekes ilyen szinten, és ezért is a Tisza a világ, az egy érdekes dolog, azt nem ismerem. De azt látjuk, hogy ahhoz képest, hogy a Fidesz be van rozsdásodva, a tiszások, akiknek már elege van ebből az elmúlt 15 évből, lassan 16, ők meggyőződésből Tisza-szigeteket csinálnak, mennek a Magyar Pétert, sétálnak vele a világ végéig, a legkisebb falukban is csomóan elmennek a megmozdulásaikra. Ott el tudom képzelni, hogy nem ráerőltetik az emberekre a proaktivitást, hanem adnak neki egy keretet. És az teljesen más, hogy adni neki egy keretet, hogy azért itt egy csomó proaktív ember, akkor ezt hogy tudjuk jól elcsatornázni ezt a proaktivitást, hogy ebből valami hasznos dolog legyen. Mondom, erre van a Tisza világ, de még nem néztem meg az appot, majd megnézem. Ez azt jelenti, hogy maga a proaktivitás magja az ott van. Nem azt kell erőltetni. Itt meg azt érzem a Fidesznél, hogy a proaktivitás mag nélkül akarják ugyanezt a proaktivitást valahogy bekötni az internetbe meg a Fideszbe, miközben az alapja nincs ott. Ezért nem gondolom, hogy a Harcosok Klubja besült, akkor nem tudom, milyen csodát várnak majd ettől hirtelen, hogy ez majd jobb lesz. Aztán lehet, hogy ez a Tisza app is hülyeség, de ott nyilvánvalóan ez egy új dolog. A fiatalok lelkesek, változást akarnak, ez mindig sokkal több energiát fog hozni, mint hogy legyen már ugyanaz, mint 15 évig. Még legyen 4 évig az, ami már 16 éve volt, főleg úgy, hogy ez az egész egy rakás szar, de arról már beszéltünk eleget. Hogy még talán egy fideszesek is, tudom, hogy nehéz elismerni, hogy bármiben hibáznak meg úgy az agyadat, hogy alapvetően használni, de hogy még ők is talán átláthatják, hogy a proaktivitás az mindig az ellenforradalom irányából jön inkább, mint a stagnáló rendszerekből. Bocsánat, hogyha ezzel újdonságot mondok, de amúgy nem kéne ennek újdonságnak lennie, csak a valóság tagadás az már profin megy a Fidesz berkein belül. Na mindegy, a polgári körök amúgy nem új találmány, mert már 2002-ben életre hívta a Fidesz, de már hát nem sok fideszes maradt, aki tényleg ilyen polgári polgár. Viszont ez már digitális, ugye, ami hát valahol elvesz az éléből, mert a polgári körök annak van egy ilyen offline jellege is, ami szerintem az, hogy az emberek ott kapcsolódnak, együtt ötletelnek, szerintem nem adja azt a szellemi felpesdülést egy Facebook csoport, tekintve, hogy a Facebook csoport az általában mindennek a legalja, a legalja kommentelők, legalja emberek, legalja témákról kegyetlen szellemi mélységek vannak a Facebookon, nem véletlenül ott hódít a Fidesz. A kormányfő szerint a DPK, mostantól DPK, figyelj, DPK, digitális polgári kör, abban különbözik az eddigi közösségektől, hogy például Harcosok Klubjától, hogy ez nem kifejezetten a tiszás digitális agresszió megfékezésére, hanem a közösségépítésre szerveződik. Aj, szép üzenetek, szép üzenetek. Nemzeti algoritmus, blabla, mindennek vége. Miniszternök szerint a DPK véget vet a közösségi médiában uralkodó rombolás és gyűlölet kultúrájának, miközben úgy tovább pénzelik ugyanazt, csak honlapokon keresztül, meg propagandistákon keresztül, meg a Menczer Tamás is megkapja a fizetését minden hónapban, szóval hát igen. Egy újabb vergődés a haláltusában, egy újabb kétségbe esett próbálkozás, nyilván rendbe rakni az országot már nem tudják, volt rá idejük, most pár hónap alatt már nem lehet megcsinálni, már olyan szinten lerohasztották és szétlopták, hogy azért most már csodát itt nem lehet művelni, úgyhogy akkor megpróbálják máshonnan megközelíteni, megpróbálják az optikáját felújítani ennek a dolognak, mert azzal van a baj, amúgy nem az a amit csináltak az országból, és azt a nem tudom, a gazdasági dolgoktól egész a morálisig, ugye, ahol nem, most néztük, hogy jól van ez így, hogy két magasan bekötött politikus valószínűleg orgiákra járt gyermekvédelmi intézetekbe, és ez csak egy, és lehet, hogy nem igaz, ki tudja. De el tudjuk képzelni, holtak hasonló dolgok, szóval itt a morális dolgot sem lehet már lengetni, nem lehet gazdasági eredményeket lengetni, nem lehet itt semmit lengetni, úgyhogy megpróbálnak úgy csinálni, mintha lenne mit lengetni, és érdekes, hogy a segítségű hívják az átlag embert, aki csomószor az ő szavazóik, azok, akik a legjobban megszívták ezt a rendszert, akiknek a leginkább kéne egy új, kevésbé kizsákmányoló, emberközelibb rendszer, de hát túszai ennek a kizsákmányolásnak, ennek a propagandának, ennek a néphűtésnek, és ők a Fidesz zombi hadserege. Azaz a DPK, bele is mehetünk jobban. Kicsit összezavar amúgy az a honlap cím, hogy DP kör, na mindegy, furcsa, hogy az rövidítésből kettőt rövidítenek egyet, nem? Mindegy, meg lehet találni ezt a civil világ digitális erejét. Biztos valaki nagyon sok pénzt kiszámlázott ezért a forradalmi ötletért. Arra szövetkezünk, hogy megvédjük a kultúránkat, nyelvünket és identitásunkat az online világban is. A mi nemzedékünkre hárul a digitális szabadságharc megvívásának kötelessége. Élj a Kárpát-medence bármely szegletében, közöttünk te is alakíthatod a magyarság sorsát. Már megint a szabadságharc, a 15 éve regnáló hatalom szabadságharca, az mindig vicces. Ja, meg az, na, ez a másik része a digitális polgári körnek, hogy mindenféle celebet be lehet húzni, celebet, hát most majd azt meglátjuk, hogy mennyire lejártak ezek a celebek. Azért akarnak erőt mutatni az, hogy mekkora nevek vannak itt, csak ugye Fidesz környékén már csak ilyen lepukkant, haszonleső, semmire kellők vannak, vagy teljesen megvezetett idióták, de hogy nehéz még ezt celebként védeni, ezt a förtelmet, amit úgy hívnak, hogy Fidesz, és akkor behúzhattak ilyen nagy neveket a digitális polgári körök élére, és aztán mindegy, hogy ki, mindegy, hogy ugyanezt az embert, hogyha másik oldalon állna, akkor agyon karaktert gyilkolnák, meg ilyenek, azok mindegy. Az a lényeg, hogy hát, ha valakinek ismerősen cseng. Olyan emberek vannak itt, az egyes számú digitális polgári kör, van egy ilyen, ne kérdezzétek, mit jelent. Orbán Viktor alapította, Magyarország miniszterelnöke, Miklós Erika. Amúgy ilyen szinten nagyon köszönjük a Fidesznek, hogy összegyűjti az összes embert, aki még 2025-ben az arcát adja ehhez a Fideszhez, hogyha itt változás lesz fél év múlva, miért jó nekik, hogy összegyűjtötték az összes embert, hogy tessék, ezek azok a mocskos alávaló gazemberek, akik kiszolgálták ezt a rendszert, itt van nektek, listába gyűjtöttük, hogy örökre ráégjen ezekre, főleg, hogyha le lesz vált a Fidesz, és majd kijön az összes csontváz a szekrényből, mert van azért bőven, akkor tessék, itt van listába gyűjtve, hogy ezek a gazemberek voltak. Ők voltak, tessék. Persze, hogyha megnyerik, akkor ugye minden fel lesz jegyezve, mint mondta Orbán. Szóval itt van a Miklós Erika, opera énekesnő, nagy elek üzletember, olyan sok ilyen self-made üzletember van a NER környékén. Partos Bence, pszichológus, okay. Bai Balázs, gátfutó, államtitkárok vannak, filozófusok, dopman rapper. Ilyet fog lekeverni neked, hogyha nem jössz ebbe a keresztény-konzervatív értékrendbe befelé. Itt van újságírók, történészek, ugye? Schmidt Mári egész egyedien szokta a történelmet feldolgozni a fejében. Rákai Filip, producer. Kérdés, hogy a produceri képességei, vagy a kormány iránti hűsége miatt kapott ennyi pénzt közepesen rossz dolgokra. Van a neveléstudományi kutató, gratulálok neki. Neveléstudománnyal foglalkozik, és a Fidesz mellé be tud állni. Oké? Okay. És rengeteg kör is van, figyelj! Nézd, van szuverenitásvédelmi, gazdálkodj okosan. Jó lenne. Üzleti, sportoló, háború ellenes, drogellenes, migráció ellenes, zebra, családokért, gyermekvédelmi, külhoni magyarok, vidéki, egységes nemzetért, nevelésoktatási, női, roma, bántalmazott nők, Fradi, ahogy kell, hát persze. Fradi az mindenképp, Fradi DPK kell. MTK miért nincsen? Vagy Diós Győr. Biztos, minden fradistának a éke ez most. Gratulálok. Mesterséges intelligencia, budapesti, büszkeség, jó arcok, keresztény, Nemzetek Európája beszélgető, és még továbbiak is vannak, fantasztikus. Mi az, hogy még ennél több is van? Jézus, Atya Isten, abba új Zemplém DPK is van, DLB-k, még Békésen belül is van több. Csodálatos szanazugdék, cigány közösségek, keresztény nyugdíjasok. Mi ketten? Abban ketten is vannak. Oké? Okay. Ápolók és nővérek, Szent Korona, Békében hiszünk, Szexárd DPK. Kicsit úgy érzem, hogy megint ott tartunk, hogy nem az volt, hogy itt egyesítsék az embereket, aztán gyakorlatilag mindenkinek van egy saját DPK-ja, azzal mennyire mennek itt? Van itt minden. Uram Isten, van. Hagyomány és dizájn, haza minden előtt. Hát lehet válogatni, na. Polgári rock DPK. Biztos, Atya Úristen, meg kell majd kerestem, hogy mi ez. Hát nem, nincs link, nincs élő link, ahogy nézem. Csoportok, polgár, nincs polgári rock. Hát nem sikerült. Jó, menjünk tovább. Végtelen van, Atya Isten, nem tudom, nők a párbeszédért, Fidelitas, amúgy érdekes, hogy van női, bántalmazott női, minden van. A női digitális polgári kör nem tudnak külön a bántalmazott nőkkel foglalkozni. Úgy érzem, hogy brainstorming volt, amiben mindent bedobtak, és mindent elfogadtak. Nemzeti realisták, fasz. Bocsánat, kurva jó. Mányit, hogy nagyon jó. Bocsánat. Na, az a lényeg, hogy sok DPK van. Kicsit kusza, mert van ez a honlap, és akkor itt kell csatlakozni, de közben csak úgy be lehet lépni a Facebook csoportokba is, de igen, valószínűleg azért bátorítanak mindenkit, hogy itt csatlakozzon, hogy begyűjtsék a nevedet, az e-mail címedet, a telefonszámodat. Már 66 ezeren vannak. Nem rossz? Az elég lesz egy 1%-ra? Már azért nem sok ez, ahhoz képest, hogy ez mióta megy. Szerintem ez sem volt annyira átgondolva, hogy így most a honlapon beregisztrálsz, de közben a Facebook csoportokban vannak a dolgok, meg most lesz valami 20-án egy eseményük is. Nehéz már követni ezt a digitális polgári köröket, az a lényeg, hogy vannak. A legnépszerűbb digitális polgári kör az a zebra. A zebra a liberális álhírgyártás szimbólumává vált, ugye, miközben léteznek. Marty, oda néz! Mint az a festmény a falamon! Igen ám, csak hogy ez itt az igazi. Azért ez nem olyan rossz kilátás. Hisz ez az, amit néztél mindig. De most itt van teljes valójában, most életre kelt, amit mindig. Hey, fickán, dozzon a vérünk! Táguljon a tüdőnk a friss levegőtől! Kitart velem! Rajta! Indulás! Most küldjük rá a turbót! Jól van. Ez állat! Ki az állat? Te vagy az! Ki az állat? Te vagy az! Ki az állat? Mindenhol ott van, ahol a fake news jelen van. A Telex, az RTL-nek át, a Gulyás Ágyúig. Aj, de jó nekik, hogy megemlíti a Gulyás Ágyú médiára. Büszke lennék, hogyha külön megemlíten egy DPK. Mert azért a Telex, RTL, Gulyás Ágyú, menő ez a felsorolás. Az álhírek terjesztőit szembesítik a tetteikkel, és a hazugságok nyomába ered. A csatlakozók azok lehetnek, akik ellenzik a liberális kettős beszédet a gyűlölködő álhírterjesztés a közösségi médiában. Alapító tag a Kocsis Máté, az egyik legtenyérbe mászó fideszes. Például úgy kezdte be az egészet az a kedvencem, hogy rögtön egy álhírrel kezdte el az álhír elleni harcot, mert kiemelte, hogy a Gulyás Ágyú média az MSZP-s Gurmai Zita fia Gulyás Balázs, ami nem igaz, csak névegyezés van, de aztán kitörölte ezt utólag. De azért van egy pikantériája annak, hogy a álhírek ellen úgy alapítod meg a klubodat, hogy rögtön az alapító Facebook posztban álhírt terjesztesz, szerintem vicces. Szóval ez az ebből a digitális polgári kör olyan kiemelkedő alakokkal, mint Bájer Zsolt. Micsoda felhozatal. Görbic Anita, Kaminski Fanni, aki ugye Orbánnak a nagy social médiája, Nacsaló Őrinc, öreg Nacsának a bátyja, vagy öccse, nem tudom. Nagy Feró. Micsoda nevek vannak. A Nagy Feró, aki már lassan olvasni se tud, láttuk, ahogy az idő során leépült, és a szellemi képességei azok már nem olyanok, mint régen, pedig akkor sem voltak túl jók. Minden álhír baromságot benyel, össze-vissza hadovál, és majd ő fogja ellenőrizni a tényeket. Németh Balázs, nincs tény. Nincs tény. Tény. Majd ő lesz a tényellenőrző, hiteles. Szijjártó Péter, Ibolya Csenge, ő a Fidesz megafonosból lett, aztán látták, hogy túl szép ahhoz, hogy csak megafonos maradjon, vagy nem tudom, és akkor kiállítják még inkább. De mióta szóvivő, én egyszer nem láttam sehol őt. Oké, mindegy. El Simon László, micsoda felhozatal. Nacho Olivér is itt van. Szóval ez olyan, mintha valaki egy ilyen agymosás, ha menne keresztül. Tesójával egy helyen. Talán én voltam az, aki jobban erőltette pont azért, mert azt gondoltam, hogy ez is egy izgalom, fiatalok vagyunk, próbáljuk ki, hogy milyen egy kicsit máshol, nagyon sok helyre eljutunk, nagyon sok élménnyel gazdagodunk, nagyon sok haszna lesz. Nacho Olivér, bazen, milyen szégyen, hogy mi bélette, ne haragudj, most hagyd sírassam meg Nacho Olivér. Sírassuk meg ezeket az embereket, mert jó esetben 7 hónap múlva mindegyik kurvára szégyelni fogja, hogy itt van. Jogosan, már most kéne szégyelniük, hogyha lenne bármi tartásuk, szégyeljétek magatokat. Nacho Olivér, emlékeztek, amikor még gyerekként azt hittem, hogy viccesek? Emlékeztek, amikor én azt hittem, hogy viccesek? Amúgy viccesek is voltak akkor szerintem. Még kiparodizálták mindkét oldalt. Nyilván nem mentek bele annyira, de hát nem is volt annyira kiélezett a dolog, de hogy ott beszélgetett a Gyurcsány, meg a Medgyesi, meg az Orbán, így jól kiparodizálgatták őket. Nagyon szerettem, amikor a Gyurcsány, meg az Orbán a kert végébe beszélgetett. Na de úgy hallom, hogy megérkeztek a költöztetők. De hát mi nem is hívtunk költöztető céget. Én hívtam őket. Mert tudtam, hogy a kiköltözés csak együtt sikerülhet. Micsoda idők voltak. Ki gondolta volna, hogy majd ő lesz a Fidesz helyi bohóca, aki már viccesnek kéne lenni, de közben nem parodizálhatja az egyértelmű dolgokat, és aztán ő komolyan belép egy ilyen paródiaszerű dologba, mint a zebra, a digitális polgári kör, és ezt kéne komolyan venni, mikor ennél sokkal kevésbé röhelyes dolgokat parodizáltak ki annó. A humor halála ez a szolgalelkűség. Nacho Olivér, nem mondom, hogy többre hivatott, nem mondom, mert nem. Ezek szerint, de most meggyászoltam. A Kálomista Gábor, hát ő is a tehetségéről híres, ez biztos. Tóth Gabi is itt van, és ilyen lent van, hát ez szomorú. Szebb napokat látott Selmeci Gabriella, Takács Péter, hát azért vannak itt még óriási nagyágyuk. Lentulai, haverom, Már várom is a komment szekcióba. A farkas mindig egy picit beljebb dugja a lábát. Szarás közben épp mit fog ide befögni? Nem fogunk most erről részletesen beszélni. De tudom, hogy nagy rajongónk. De hát ezen hatalmasat nevettem. Nevettem és fel is húztam egyúttal a szemöldökömet. Nem Csák Károly, édes Krisztusom, hát Halkó Petra, vannak 70 év alatt is emberek. Hát szomorú. Hát nem mondom, hogy bármilyen nagy ágyúkat összeszedtek itt, mert amúgy a Fidesz már tényleg a hordó alját kapargatja, ez eléggé látszik itt. Belenézhetünk, hogy mik mennek itt. Ki van itt? Valakit interjúztatott a Marci, és lenyomozzák a Facebookon. Tiszta szimpatizásként adott a Gulyás Marcinak interjút, és a Facebook oldalukat szerettem volna meghekkelni, mert egy zebra tag is, és úgy látszik, hogy lenyomozták. Ajaj, hát itt kemény dolgok vannak. Nincs helye köztünk. Verseket is osztanak meg. Nézd, itt valaki belak egy egyértelmű viccet, és azt írja, ez nagyon gáz. És ez komolyan vette a viccet, vagy már a posztoló is komolyan vette a viccnek a viccét? Fideszes humor? Nem lehet. Az a baj, hogy... Elmondom, hogy mivel lehet harcolni a fideszesek ellen, amit nem tudnak vele mit kezdeni, mert nem értik. Az irónia. Nem tudják értelmezni. Csoda fegyver, hogyha mondjuk ott van egy fideszes, és beszélgetnétek egy barátotokkal, ironizálva beszéljetek, nem fogják érteni. Tóth Gabriella, tessék. Kedves, ja, ezt már megnéztek, internet gurut fogadott, igen. Arra emlékszem. Már is egy troll van a poszt alatt, mert valaki nem értett egyet vele. Mondom, már ki is tiltották. Hát amúgy sokan nem írogatnak ide, az amiatt van, mert jóvá kell hagyni. Csúsztat a HVG. Álhír gyerekben lassan túlóráznak. Zebra the man. Érdemes elolvasni ezeket a fasságokat. Szóval ezek mennek. Nem túl aktív ez a Facebook csoport. Amúgy én mindenféle Facebook csoportban benne vagyok. Láttam már sokkal aktívabb Facebook csoportokat, ahol csak üdvözlő lapokat osztottak meg, és ez a legnépszerűbb Facebook csoport, a zebrás. Oké. De amúgy adom, hogy a zebrát azt gondolták, hogy meghosszabbítják Bicskéig, és akkor ez lesz a szimbólum, amiközben maga az, hogy a Mészáros Lőrincnek van a zebrái, az igaz. Mészáros Lőrinc vagyom, na meg vajon ki? A strómané, vagy akihez tartozik, az a stróman. Ezt mindenki eldöntheti magának. De úgy látszik, ezt a lopott vagyon pár szegény megvezetett ember segít, hogy megtartsák. Ez a fideszes humor. Halvány lila dunszt. A szigeteken ebből hiány van. Peak fideszes humor. Jó. Nézzünk egy videót is, miatt tovább megyünk. A zebra milyen jó dolgokat csinál. Elmúlt hónapokban az Álhír gyártás ikonikus alapjává vált. Hú, geci, ha ennyit dolgoznának azon, hogy az országot rendbe raknák, akkor már hol tartanánk? Mindenkire csinált a képet. Jaj, nézd, mennyi energia van bennem. 70 évesen letarolom ezt az országot. Akkora buborékban vannak ezek az emberek. Hogy lehet ennyi pénz és energia és csinnadatra belemenni egy olyan dologba, ami ennyire kevés embert érdekel és mozgat meg? Ez elképesztő számomra. Hogy valószínűleg a kormányzati gépezet ez egy óra alatt fölemészti az egész éves költségvetésünket, és a kutyát nem érdekli. Bárkiről bár. Ezek lassan ölő mérgek. Ez az 1000 tűz. Rengendes fogadás van, ott itták a pesgőt, ott a Bayer, ott van mindenki, ott a Tóth Gabi is, itt van az összes ember. Ilyen aranyosak itt. Megtapsolják. Ott a Feró is, csak azért mentem, a piát lehet kapni ingyen. Nagyon jó, hát ez a zebra. Itt egymást felszopkodták, és akkor kicsit úgy érezheted, hogy ezeknek a celepnek a része vagy. Nézd, itt vannak. A szüzek, alkoholisták, incelek, balfaszok, idióták. Nézd, ott van a nemcsák is, hogy mi az. Itt van a lentulai, mindenkit összecsődítettek. Hogy lehet ilyen büszkén? Hey, ez ott a Tóth Gabinak a csávója. Hey, ez a csávó kedvencem, aki inkább elbújt ide. Nem akarja vállalni az arcát, megértem amúgy. Megvédik-e a nagy uraikat, hogy ellophassák a vagyont? Ők nem tudom, mit kapnak ebből, kis buksisimit, ez jár nekik, nagyon ügyesek. Jó, ez volt a Zebra digitális polgári kör, azért van még pár, amit belenézhetünk. Nem mindbe, mert a jó arcokra például nem lehet rákattintani. A mesterséges intelligenciára se tudok rákattintani. Talán erre a kettőre nem lehet rákattintani, úgyhogy nem volt idő ez alatt a 3 hét alatt, hogy megcsinálják. Mondjuk ez a jó arcok, ez a dope mené. Nem sikerült beregisztrálni egy rohadt Facebook csoportot, pedig más nem kéne, mert az nem sok dolgot csinálnak amúgy. Jó, hát nézzük meg még milyenek vannak. Van még a női DPK. Nők! Hey! Most figyeljetek, ne aludjatok! Ez a ti védelmetekben van, mert amúgy nem tudom, kitől kéne megvédeni a nőket, de valószínűleg például a Fidesz-től. Nők ereje és tudása nélkül nincs erős közösség és jövő. A nők családban, munkában, közéletben formáljuk Magyarországot, amúgy nagyon szép meg minden, meg hát azért a Magyarország fele nő, szóval egész sok embert meg lehet ezzel szólítani, egymást támogatják. Például lehet, hogyha nem csak mondanák, hanem mondjuk a kormányban legalább egy nő lenne, az akkor többet mondana, hogy legalább egy egy nőt a hatalom közelébe engednek, ilyen nincs, az azért az túlzás lenne. Ti ott elvagytok a kis digitális polgári köreitekbe, a felnőttek dolgában ne szóljanak bele azért a nők. Ennek gyönyörű szimbóluma amúgy Szentkirályi Alexandra, aki ott kiállították dísznek, hogy aztán lemondjon a választások előtt egy nappal. Mars Janikó, TV2-s műsorvezető, Csisztu Zsuzsa, szomorú. Peller Marian, van egy Makrai Katalin, aki olimpiai ezüstérmes tornász volt nagyon régen. Hát jó, ők majd megvédik a nők jogait. Ebben miért nincs benne a Tóth Gabi meg ilyenek? Összekukázták, akit lehetett. Fideszben a nők azért fontos dolog. Tudjátok, hány tagja van ennek a digitális polgári körnek? 1200. 1200! Több nőt ismerek? Amúgy nem, de lehet, hogyha csak így fel kéne sorolnom celebekkel együtt. Nem olyan sok. Még faluban is kicsinek számít. Úgy látszik, hogy most lépett be ebbe a csoportba Janka, aki rólam is csinál néha videókat. Megkedveltem már, persze. Hogy mi a nő, vagy ki a nő? Kérem szépen, bő 2 évvel ezelőtt pontosan ezen a kanapén ültem, amikor kijött a Telex riportja a Sziget Fesztiválról, ahol ezt a kérdést tették fel az embereknek. Aki nőként viselkedik a társadalomban, aki nőként prezentálja magát, az lehet nő. Tehát, hogy igazából bárki... genderezés. Tudtam, hogy genderezés lesz. Aki szeretné ezt a címkét magának tudni, és tesz is azért. Azért sokat elmond, hogy az identitásod egy meghatározó, egy Sziget interjú, amit a Telex csinált. Hát jó. Mi lett volna, hogyha először egy nem tudom mi más, valami mással szembesül? Hogy ez a címkét rá a környezete használni tudja, az számomra nő. Persze, jól ismertem akkor. Hát, majdnem hazament ezt leforgatni, de ha már ott volt a stúdióban, amit megcsináltak neki, mintha otthon lenne, akkor már leforgattok. Már ezt a kérdést. Korábban az USA-ban vagy Nyugat-Európában már megszokott volt, hogy megkérdőjelezik a nőiességet. Az igazi nőiesség tényi. Milyen igazi nőiesség? Persze megbélyegeznek mindenkit, akik szerint nők vannak, és férfiak. Például itt van az egyik kedvenc írónőm, J.K. Rowling, akit megkurcoltak és meg sem hívtak a mesterművének, a Harry Potternek a jubileumi műsorába, csak mert azt merte mondani, hogy a férfiak nem nők. Bárcsak ezt mondta volna csak. De amúgy, ja, azért ott túlérzékenyek néha amúgy... helyeken. Szerintem ez már nincs annyira jelen, de hogy szerintem itt például nem ez a nők fő problémája Magyarország. Nem vagyok nő, nem tudom, de ismerek nőket, ismerek egy csomó nőt. És szerintem nem ez a fő probléma itthon, hogy most valaki majd nőnek azonosítja magát, aki szerinted nem nő. Szerintem itt sokkal mélyreható problémák vannak. A magyar társadalom mélységesen szexista tud lenni, nem veszik komolyan a nők elleni erőszakot. Azt gondolta a kormány, hogy megvan oldva minden azzal, hogy nem tudom, 2 gyerek után nem kell esziát fizetned, ha amikor visszamész dolgozni, csak hova rakod a gyereket nyáron. De az oké, az más is van, de hogy mondjuk milyen suliba jár, ahol még tanár is van esetleg. Milyen jövőképed van egy gyerekednek, szóval rengeteg más problémája van szerintem egy nőnek itthon, nem az, hogy éppen ki hogyan sértődött meg a vókra. Ha ez szerintük a legnagyobb probléma itthon, akkor ne ők képviselik a nőket, mert szerintem fontosabb dolgokról is lehetne beszélni. A transznőket ünneplik nőnapon. Transznők nyerik a női szépségversenyeket. Hol? Hol? A transznőket tartják a leghátrányosabb női csoportnak. Ki? És az eszük ágába se jut megvédeni a nőket a sportba. Egyik kedvenc amerikai konzervatív tartalomgyártom, Riley Gaines története az egyik legdurvább. A amerikai versenysport érinti a legjobban a magyar nőket. Jó, meg is untam. Már megnézték 257-en 4 óra alatt. Ők sokan nem is nézhetnék meg, mert 1200-an vannak összesen ebben a csoportba. De Mars Janikó is csinált egy videót, 270p-s videó, egy tévésről van szó, adj erőt. Nézzük Mars Janikót, mit dobott be a közösbe. Tegnap lamentáltam egy kicsit azon, hogy... Szőlő. Mi ez? Az igénytelen. Fölvetettem témákat, nekem segítségre lenne szükségem. Például abban, hogy nem vagyok szőlős gazda, de van ez a néhány sor szőlő. Szerintetek le kell szedni az összeset most? Vagy elég, hogyha mondjuk 2-3 héten belül szedem le? Jaj, csajok egymás között. Azt az egy sort már leszettem, de mit csinálok annyi szőlővel, hogyha leszedem az összeset? Rátapint Mars Janikó a legnagyobb problémákra. Mit csinál az összes szőlővel, a leszedi? Minek van ennyi szőlőt, ha nem tud mit kezdeni vele, de amúgy a bor az egész kézenfekvőnek tűnik. A kislány szenvedett balesetet, beütötte a fejét, koponyájából egy darabot ki kellett vágni. Jelenleg koponyazáró műtétre vár. A kislány számára gyűjtést és aukciót is szerveztek. Nem, miről beszél amúgy? Most gondolkozom, hogy kerültünk ide, de a lehet, hogy mindjárt. A lehullott kertével mit kell csinálni? Össze kell szedni az összeset és... Pálinkát. Össze kell gyűjteni cefrének? Az egyik internetes oldalon lehet a különböző főcímzenékre és relikvizációkra licitálni. Gera Zoltán 97-szeres magyar válogatott labdarúgó is felajánlotta a mezét. Ami a fán van, az annyira bió. Ja, vehetne mondjuk egy rendes kamerát. Amúgy manapság egy 10 éves kamera szebb. De közben mikrofonja van? De mi ez a ki? Hogy lehet egyet-kettőt találni, ami nem nagyon kukacos, de hát nyilván a kukacokat nem főzöm bele majd. Az volt kiadva, hogy Mars Janikónak csinálni kell egy videót a digitális polgári körbe, és ez sikerült. Nem volt jobb ötlete, kimegyek a kertbe, mi a fasz csinálják a szöllővel, jó, rakd föl. Ilyenkor érzem azt, hogy ez az, amit most itt, az a nagy innováció, a digitális polgári kör. Úgy tűnik, hogy a Tisza kompetensebb, de ehhez képest mindenki kompetensebb. Ez sikerül a Fidesznek. Ez a nagy újítása, hogy kimegy a Mars Janikó és a szörlőről hadovár. Mi a fasz van? Amikor odaállnak, hogy nem kéne nyernünk ezt a kampányt, digitális polgári körök, és azt látják, hogy ez jön ki belőle, nem azt kéne, hogy figyelj gyerekek, ennek vége van. Vége van. Semmit nem tudunk már a való életről. Fogalmunk sincs semmiről, hogy hogyan kéne az embereket megszólítani. Mi ez? Szóval segítsetek, mit kell csinálni ezzel? Pálinkát. Ez itt még a tavalyi termés. Bárcsak látnám. Mit kell csinálni? Dió. Össze kell szedni? Most ez valamire kifut majd? Ez egy metafora? Ez egy lehet, hogy egy metafora, nem? Meglátjuk. Itt lehet kezdeni a dióhéjjal például. Lehet vele kezdeni bármi? Egy kis lakberendezés, ebben is kérem a segítségeteket. Ez biztos az ő háza, nem úgy tűnik. Egyelőre csak annyit szeretnék, hogy ezt a szekrényt át fogom rángatni oda a másik oldalra, tehát a hűtőt meg a szekrényt. Mi történik? Ez a digitális polgári kör, bejöttem nőként mondjuk, tegyük fel, mert már lehetek nő, azt mondta Janka, és akkor azt kell néznem, hogy átpakol egy szekrényt mondhatod, hogy a Fideszre szavazol, és oké, te tudod. De most azon azért megegyezhetünk, nem? Legyen már valami közös valóságunk, hogy ez nem a vergődés vergődésének vergődése? Ez az, amit kitaláltak. Lehet utálni a magyar Péteréket, de az, hogy ők meg tudják szólítani az emberek, tudják, hogy hogy reagáljanak, hogy csapják le a labdákat, a média figyelmet hogy ragadják meg, akár a TikTokon, akár az, hogy mindenki ráfigyel, mert 2 hétig sétál, ez valahogy jobban megy nekik. És akkor felszívja magát a Fidesz, na most figyelj, és akkor ez jön ki belőle, és vegyem komolyan. Fidesz úgy ragadja meg a figyelmet, mint ahogy kormányoz. Hogyha a kormányzásban is ennyire, és láthatóan ennyire hozzáértők, akkor tényleg mit várunk tőlük? Látjátok, ez nem nehéz. Ezt például férfiak nélkül simán meg tudom oldani egyedül. Eddig elhúztam, utána már elhúzott csávom, hogyha lekapcsoltuk a kamerát. De kéne abban is segítség, hogy mi alapján rendeztek be egy lakást? Mi? Mi ez a kérdés? Mi? Itt várom, hogy az egész, majd a végén azt mondja, hogy és ilyen a magyar nők problémája, és olyan, mint ez a dióhé, amit ott hever, és senki sem foglalkozik vele. De nem fog kifutni metaforára, attól félek. Most már kezdem azt érezni, hogy nem lesz ebből semmi. És már nincs sok idő, hogy kifusson valahova. Ez egy kidobott szekrény. Nem kidobott, ott van bent a házban. Most lehet, hogy nem is... Mi volt ez a hang? Atyaisten! Én mostantól csak digitális polgári kör videókat akarok nézni. Ja, de ki tudom nézni. Ez a szekrény szebb, mint az előző. Miért ez lett kidobva? Nagyon sok felújítást nem igényel. De például ti átfestenétek? No, baby. Átfesteni? Lenne itt átfesteni nálam. Mi a fasz ez? Pusztulat. Hát tényleg mi ez? Beszélgessünk. Igazából azért mutatok nektek itt ötleteket, szituációkat, helyzeteket, mert mert rohadtul nem tudom, hogy mit kezdek ezzel a kibaszott digitális polgári körrel, amit a nyakamba sóztak be, rohadtul nem volt kedvem az egészhez, de azt mondták, hogy csinálják valamit. Én vagyok az egyik főarca. 3 hét alatt belépett 1200 ember, nyilván ti is telefossátok az egészet, semmi értelme ennek. Még vergődjünk itt 7 hónapig, aztán meglátjuk, mi lesz. Ezek a témák, amiket most érintettem és igyekeztem bemutatni, mind azok között szerepelnek, amik elvileg érdekelnek benneteket. Én... Ha ezt egy férfi mondaná, akkor egy paródiának tűnne, nem? Ha azt mondanák, hogy mit csináljak a gyümölcsel, mit csináljak a lakberendezéssel, hát ezek a témák érdekelnek titeket, nőket, és ezt én férfiként mondanám, én lennék a szexista gyökér. De hát ezt egy nő mondja. De úgy beszél, mintha azt se tudná, mi az a nő. Ez mi? Indítsunk el gondolkodást, beszélgetést, vitatkozást. Beszéljünk, dobjatok föl ti is témákat. Mert én nem tudok. Krisztus, Atya, Úristen, mi volt ez a pusztulat? 10 komment is jött, ez talán a legnépszerűbb videója az egésznek. Mindenki megnézte. Női DPK, fantasztikus. Mi a retek ez? Itt van Szabó Zsófi is belépett. Gratulálok Szabó Zsófinak. Felszállt a süllyedő hajóra, pont ahova való. A Szabó Zsófi, annak a teljesítménye az, hogy szép, azt hiszem annyi. Itt hárman is vannak, Szabó Zsófira nagyon büszkék, mert végre van egy fiatal. Még itt van, Mars Janikóval nem tudok betenni. Azért, mert egy csomó kérdőjel van bennem, hogy mit, hogyan kell és lehet jól megoldani. Azt se tudja, hol van. Azt se tudja, melyik bolygón van ez a nő. Tényleg azt szeretném hallani, hogy ki hogyan képes élni mosolyogva. Ezek mind tényleg olyanok, mintha így nem valós emberek lennének, akik azt se tudják, hol vannak. Itt vagy a hatalom közelébe, amúgy lehetne jó dolgokat is csinálni. Ki tud, hogy mosolyogva élni, és így, ügyes vagy. Egyrészt baromira nagy szükségem van arra, hogy nők legyenek körülöttem. Nagyon, nagyon inspiráló, nagyon jól esik a lelkemnek, és azt gondolom, mi inspiráló? Hogy... Mondjatok már egy érdekes témát, amiről beszélgettek. Olyan, mint egy Szabó Péter, csak a körítés. De nincs benne valami, amiről tényleg beszélgettek? Hogy nagyon fontos az, hogy ne csak nők, ne csak férfiak, hanem közösen alkossunk valamit. Régen is ugye a nők mindenféle klubokat, köröket. De miért? Elmondom miért, hogy a Fidesz nyerjen. Ennyi. Ezt akarják. Ez a lényeg ennek a rohadt digitális polgárkörnek. A Fidesz nyerjen pont. Szerveztek maguknak, ahol ez a tapasztalatcsere, információcsere, ez megtörtént. Tehát ez nem egy új keletű dolog, de a mai digitalizált társadalomban ez egy kicsit háttérbe szorult. Nagyon vágytam végre arra. Csisztu. Szégyeld magad, szégyeld magad. Szégyelje magát az összes nő. Szembe köpik a nőket ezzel. Közegben, amit nevezzünk tényleg digitális térnek, és végre a pozitív megerősítés, a létrehozása. Szégyeld magad. Az alkotás, az összekapaszkodás, szégyen. A segítés, shame, szándék shame. A kerül előtérbe, szégyen, a sok-sok negatívummal shame, szemben, tovább. Ami eluralkodott. A női energiák szerintem nagyon fontosak mindenki számára, de én azt gondolom, hogy ez egy intellektuális pezsgőtabletta. Hát ez pont annak tűnik. Ezután kellett volna megnéznem a Mars Janikó videóját, az intellektuális pezsgő tabletta. Mit csinálják a dióhéja? Ez sikerült. Előadják itt magukat, hogy fontos, hogy megbeszéljünk problémákat, és amikor meg, na akkor gyerünk, dobjatok fel témákat, és ott áll a Mars Janikó. Lakberendezés, szöllővel mit csináljak? Arrébb tudok nekni egy szekrényt. És így ott állsz, és így nem hiszed el. Ez sikerült kifingani magadból, bazdmeg. Jó, nem érdekel tovább. Azok, akiknek van ebben tapasztalata, vagy van vélemény, azoknak nagyon örülnék, hogyha tudnának nekem egy-két hasznos Marsinok tippet, is válaszolt. Tapasztalatot átadni. Van egy 13 éves lányom, aki... Gyenge, hogy megvan hirdetve az Orbán nagy csinadatrával milliárdos képezet meghirdet egy polgári köröket, és ott tartanak több hét után, celebek vannak benne, híres emberek. Baszú. Milliókat beleöltek mindenbe, és ott tartanak, hogy 1200 taggal egymással beszélget 100 ember. Kapufa. Hogyha még azt mondom, hogy akkor én egy olyan fideszes vagyok, aki csak azért van már ott a lóvér, de meglátnám ezt a vergődést, ezt a szánalmas vergődést, hogy ennyi, az egész gépezet, 1200 ember tudott ide összetoborozni, és 138-an lájkolnak egy ez mi, hanyadika van? Másfél hetes poszt. Hiába vannak ekkora celebek, itt gyakorlatilag párbeszéd tud kialakulni, mert 20 válasz jött, amiből 10 a Szentkirályi Alexandra, aki válaszolt a Mars Janikónak. Celebek beszélgetnek itt egymással, bárki beléphet. És 1200 ember sikerült bevonzani, amiből 138 volt aktív. Én visítva menekülnék a Fideszből. Uramisten, ennyire elfogyott a levegő, ennyire nem érdeklünk senkit, bedobtuk az összes celebet, gyakorlatilag most már az lesz a következő akciók, hogy személyesen elmegy bár mindenki, ez a Mars Janikó meg a Szentkirályi Alexandra, bekopog, sütit visz nekik, mert olyan kevesen vagyunk már, én nagyon félnék fideszesként, hogy bazdmeg, ez elképesztő szánalmas. Egyszerűen rémisztő lenne számomra, nézném, tele van a szekrényem csontvázakkal, és azt látnám, hogy ez sikerül, ennyire nem érdeklünk senkit. sírnék, zokognék, rettegnék, könyörögnék, hogy még most légy szíves, vádalkut, könyörgöm, vádalkut, kérek egy vádalkut, mert ebből nem lesz semmi. Uram Isten, hát ez borzalmas. De közben megnyugtató. Na jó, ez mi? Digitális hogy téma. Hogy mi a női digitális polgári körbe láttam, hogy ti is nagyon sokan írtatok. Nagyon sokan írtatok. 62 reakció van ezen. Olyan témában írtok, ami engem is foglalkoztat és inspirál, úgyhogy ezeket hadd osszam meg veletek, és várjuk persze azt is, hogy ti miről szeretnétek beszélgetni. Nekem az egyik az a digitális világ. És ezen belül is nyilván nagyon-nagyon sokáig lehetne ezt a témát boncolgatni, én két dolgot szeretnék. Na, digitális világ, nézzük. Segítek nekik, mert láthatóan fogalmuk sincs róla. Ingyen segítek, majd kiszámlázom. Nekem van egy 13 éves lányom, és azért nyilván baromira foglalkoztat az, hogy a gyerekek életében hogyan tudjuk megtalálni az egyensúlyt. Úgyhogy haladunk a korral, tehát tudjuk, hogy ott van a telefon, ott van a világháló, ott vannak az okos eszközök. És ezeknek egyébként van jó oldala is, tehát össze is tud minket kapcsolni, meg rengeteg tudáshoz hozzá lehet jutni. Rácsodálkozik az internetre. Csinál egy celeb egy videót arról, hogy hellóztok, itt vagyok, beszélgessünk. Igazából kettő ember írt rá hozzászólás, vagy csak ennyit látok, az összes megtekint, nem ennyi. Ez a két ember válaszolt. Uramisten, ez fantasztikus. Mit gondolnak ezek? Már majdnem 1000-en vagyunk. Nő a közösség. Ha valaki szerinted közénk való, és még nem tag, hívd meg a csoportba, és regisztráljatok a dpkör.hu oldalon is. 9 napos poszt, már majdnem 1000-en vagyunk. Azóta 1200-as sikerült. Nem sajnálom őket amúgy. Elképesztő. Az, hogy mennyire dilettáns a Fidesz, arra nem győzök rácsodálkozni. Mennyire nem értik az internetet, egyszerűen sokkoló. Amúgy napi egybejegyzés sincs. Fantasztikus. Jó. A budapesti elméletileg meglepően értelmes csoport, mert még valódi kérdésekről is van beszélgetés, és ott 5000 tag is van. Ott is a Szentkirályi Alexandra az alapító tag, legalább ez van. Mondjuk a Budapest tehát már magára hagyták. Mondjuk arról is beszélgethetnének a budapesti csoportban, hogy miért jó, hogy szénné szopatja Budapestet a hőnszeretett kormányuk, de erről gondolom nincsen nagy párbeszéd. Minden nap látom, hogy az autósok másodrendű polgárok Budapesten. Na jó, ez jól kezdődik. Budapest, amire jobban autóra nincs semmi optimizálva itt Európában, azért ezt kicsit túlzásnak érzem. Amikor Buda a reumások mekkája volt, itt szálltak le az Egyiptomból érkező arab reumásokat szállító hidroplánok. Innen 100 méterre gyorultak meg a Szentgellért gyógyfürdőben, és repültek vissza. Szép idők voltak. Még van remény visszaállítani? Írd meg kommentben. Szerintem már sehova sem szoktak hidroplánokkal leszállni, csak így egy főváros közepén, de nem annyira hiányzik ez a rész, hogy az arab reumások a Dunán szálljanak le. Ennél szerintem fontosabb problémák is vannak. Figyelj, itt legalább vannak tényleg témák. Arról nincs szó, igen, hogy a magyar reumások be tudjanak jutni, mert azt tudják, hogy úgyse tudják kifújtatni a jegyet. Hát egy nagyobb probléma szerintem, de legalább az arab reumások el tudnak jutni. Na mindegy. Aztán van egy olyan polgári kör, hogy gazdálkodj okosan. Hisszük, hogy a gazdaságról mindenkinek van szava. Hát, igen, sajnos nem állunk olyan jól szerintem gazdaság ismeretben, vagy egyáltalán hogy az alapvető összefüggéseket megértsék a magyarok. Nyilván a válságstáb műsorunknak ez is az egyik lényege, hogy ott próbálunk aktuális dolgokról beszélni, úgy, hogy érthető legyen a közembernek is, mert láthatóan alapvető dolgokkal nincs tisztában egy csomó ember, ja, úgyhogy ott kitárgyaljuk ezeket, nézzétek a válságstábot. De nézzük, hogy ők kik vannak itt. Nagy Márton, hát igen, ő sokszor kerül kitárgyalásra a válságstábban. Fó Nagy János, Szabó Zsófia, mit keres itt, nem tudom. Kohán Mátyás, halló! Szűcs Gábor, elemző, ugye ő csinálta az új plakátokat, a nagy gazdasági mágus, még a Tibi atya is megjegyezte, hogy ugye az van a plakáton, hogy a gonosz Magyar Péter elviszi a -33%-ot, ez a nagy plakátja a Szűcs Gáboréknak, de hogyha -30%-ot elvisz a Magyar Péter, az azt jelenti, hogy hozzáadott 33%-ot. Ez alapvető matematika tényleg, de hát azért nem lehet várni egy fideszestől, hogy össze tudjon adni két számot. Gönci Gábor, oké, mindjárt megnézzük, hogy milyen egy ilyen videó, ami a Fidesz gondol a gazdaságról. Oktassá minket, tesó. Ennek a 600 tagja van ennek a csoportnak. Lehet, hogy kéne csinálunk egy Fókusz Stúdió digitális polgári kört, vagy valamit, vagy még kitalálom, mi legyen a neve, valószínűleg hamarabb megtelítenénk amúgy tartalommal, de nézzük. Fogott érdemes megemlítenünk a 2026-os évről, amiről talán még nem volt szó. Üdvözlök mindenkit, ez itt a Gazdálkodj Okosan digitális polgári kör, és most beszéljünk arról, hogy 2026-ban úgy amúgy, hogy a költségvetés egyensúlyban van, az elsődleges egyenleg nulla, tehát a kiadás és a bevételi oldal amúgy megegyezik, hogyha a kamatkifizetéseket levesz. Ha a kamatkifizetéseket leveszünk, milyen kényelmes, ami amúgy kurvára megcseszi a költségvetést. Hát úgy én is tudom mondani, hogy figyelj, családi költségvetésem kurvára jól kijön nullára, hogyha a kamatot nem fizetem. Ami amúgy hát nagyon sok pénzt elviszem, mert tele vagyok kamattal, hitelekkel, meg mindennel, hát így aztán könnyű nullára kihozni. De hát ez egy pedig fontos része, amit csak úgy, hát olyan, mintha mondjuk átlagbért számolnál, és a közmunkásokat nem vennéd bele, ugye? Olyasmi. Hát mindegy. Úgy, hogy csökkentjük a GDP arányos államadósságot, úgy tudjuk növelni például a 30 000 fő alatti településen dolgozó önkormányzati dolgozók bérét. Mi van? Úgy tudjuk például a tanárok bérét emelni, és úgy tudunk a családoknak egyre több pénzt otthagyni a zsebben. Ez azért nagyon fontos, mert mind... Hát ez a csávó természetes. Tapadni fognak a fiatalok, mind a 600 ember, aki belépett ide, ez fantasztikus, érdekes. Én is tudok ígérgetni, meg össze-vissza hablatyolni, hogy ha így lenne, és ha ezt csinálnánk, akkor azzal ezt tudnánk csinálni. Mi ennek a pontosan a foganatja? Nem ti vagytok hatalmon? Inkább arról kéne beszámolni, hogy már csináljátok, és hogy milyen kurva jó. Bár közben kínai hiteleket, minden szart fel kell venni, hogy ezt megvalósítsuk. Eladósítjuk az egész országot, nem baj. Kritika itt ér minket. Nyilvánvaló, hogy ezzel kapcsolatban azért reagálni kell, hogy mi az, ami jogos, és mi az, ami talán mondjuk úgy, hogy... Na, reagálnak egy kritikára? Az nem rossz. Nem feltétlenül érezhetünk jogosnak. És szerintem, hogyha egy költségvetés ilyen szigorúan egyensúlyra törekszik, hogyha közben érdemben tudjuk növelni a családoknál otthagyott adókedvezmény mértékét, és igyekszünk tényleg a pedagógusoknak is több pénzt adni, mert a kistelepülésen élőknek is, az ott dolgozó önkormányzati képviselőkről nem is beszélve, akkor nyilvánvalóan azért érezzük, hogy nem teljesen jogos mindenféle kritika. Ez aztán nem annyira sikerült engem meggyőznie. Hogyha innen nézed, egy kicsit úgy, ha ezt leveszed, azt figyelmen kívül hagyod, akkor ezt a pici szeletet vizsgálva, hát azért nem annyira jogos a kritika. De például bontsuk ki ezt a kérdést, 30 000 feletti településeken miért is ennyire fontos a béremelés? Megint csak legyünk életszerűek, egyetlen na jó. Nem szabad csukott szemmel nézünk a világra. Ezeken a kis településeken különösen nehéz szokott lenni a munkaerő megtartása, hiszen vagy közelebb van egy nagyobb megyjogú város, hát, vagy a... Nem csak a megtartása, egy csomószor munka sincs ezeken a településeken, csak közmunka. Akár közelebb van egy olyan település, ahol nagyobb üzem, nagyobb foglalkoztató... Azért 30 ezer az elég jó. Van jelen. Abban már elég sok minden belefér. Mondjuk adott esetben nemzetközi foglalkoztató, és ő magasabb béreket tud adni. Éppen ezért nagyon sokszor előfordul, magam is például legutóbb, mikor voltam országjáráson. Mikor voltam utoljára országjáráson, ne haragudj? Akkor arról panaszkodtak, hogy nehéz megtartani helyben, mondjuk a közszférában a munkaerőt. Éppen ezért kell számukra is érdemben béremeléssel segíteni. Na meg persze azért, mert szerintük meg is érdemlik a munkájukkal, értéket teremtenek a helyi közösségnek, de ezzel kapcsolatban várom az észrevételeket, gondolatokat. Valóban érdemben kell növelni a kisebb településeken. Ez volt, aki ezért csinált a videót. Na, növeljük a fizetéseket? Mert ez így megy amúgy. Az önkormányzati dolgozóknak lehet, hogy tudják, de ugye a legtöbb ember az nem ez. Bohár. A bohár is része a DPK-nak. Szoktam megkülönböztetni az embereket egymástól, hogy vannak építő emberek, és vannak romboló emberek. Hát, az egy cizellált gondolkodás. Nem fekete-fehér egyáltalán, a világ az ilyen. Vannak építő és romboló emberek. Akiknek az életük másról sem szól, csak az, hogy Magyarországon minden szar. Van, akinek meg a élete másról sem szól, mint hogy ezt okozza. Nem minden szar Magyarországon, de láthatóan bármi az, arról nem lehet beszélni. Ennek meg egy idő után az lesz a következménye, hogy ami szar, az még szarabb lesz, hisz nem lehetett beszélni akkor, amikor még nem volt annyira szar, de már elkezdett szar lenni, és ezért nem akadályoztuk meg, hogy tényleg, amikor már tényleg nagyon szar minden. Előbb még lehetett a kritikáról beszélni, de jó, oké, nézzük, mit ugye nagyjából ez a fő ideológiájuk. Tehát nehéz is velük vitatkozni, mert mindenről azt gondolom... Jó, ennyit bírtam a bohárból, köszönöm, de ezt sem ide szól, ezt nem csak itt megosztották. Megosztotta Farkas Zsuzsana, hogy így igaz. Nulla like érkezett rá itt. itt a következő videóra, Nagy Márton videóra érkezett 6 darab like, aztán 7, ez a csávó 14 like-ot kapott, oké. Okay. Így van ez a gazdák okosan DPK. Van a drogellenes DPK, azt is nézzük meg, az is fontos. Fú, geci, nem bírom tovább. Ne haragudjatok, nem fogok sokáig bírni. Drogellenes DPK, harcol a drogok ellen. Horváth László, a kedvenc tagom itt ugye, akit tudjunk, a Kucsera Gábor, ugye, aki 2016-ban 2 éves eltiltást kapott, azért, mert megbukott egy drogteszten. De hát lehet, hogy sokat tanult belőle, de itt van Patkó Béla, előadó művész. Ez a Fellow Kids. Ki ez? Fantasztikus. Ki ez a How Do You Do Fellow Kids? Ki ez? Első emelet frontembere. Elképesztő. Mi ez a Fellow Kids vibe? Ez mi? Orrom is, te szörnyű. How do you do? Hellosztok, gyerekek! Én is fiatalos vagyok. Itt van amúgy Nyerges Attila előadó művész, és Muri Enikő is itt van. Oké. Okay. Csak nézzünk bele a csoportba, hogy mit beszélnek meg itt a drogellenesek. Egy fontos alaptételt tisztáznunk kell, minden kábítószer maga szervezett bűnözés áll. Képeket osztanak meg, valós problémára gondolom nincs, megbeszélve a társadalmi problémák, amik életre hívják a drogfogyasztást, stb. Oké. Okay. Győzelmi terv lényege, meló van és feladatokat el kell végezni mindenki fedélzetre. Jó, hát ez digitális polgárikra is sok embert meg tudod szólítani, majdnem 500 tagja van már. Már 501 tag van. Hello. Következő digitális polgári kör, amit még megemlíthetünk, várjál. Gyermekvédelmi DPK. Van egy gyermekvédelmi, ami azért fontos lenne, mert nagyon sok fideszestől meg kell védeni a gyermekeket. Itt van Király Nóra, Tuzson Bence, Lentulai. Ide mindenki belépett, ez az EO pont. Hát nem mindenki amúgy. Jó, akkor nem mindenki. Nézzük a gyermekvédelmi. Most gondolom azt nem beszélték meg, hogy vajon az a pap, akit visszaraktak, miután nem lehetett ítéletet hirdetni, arról gondolom nem nagyon beszélgettek, de például minden gyermekkincs, akinek a védelmét, biztonságát és boldogságát biztosítani közös feladatunk, mondja egy fideszes, ugye. 1800 tagjuk van, ez legalább nem rossz. Lentulai Krisztián is elmondja, hogy milyen jó neki a gyerekével, jó kapcsolata van. Arról persze nem beszélnek, hogy miért van az, hogy mint mi is, amikor videókat készítünk, csomószor a gyerekek oktatását civil szervezeteknek kell megoldani az iskola után, minimális pénzük van, de mégis csomó embert eljutatnak az egyetemig. Ez sajnos nem sikerül az államnak, nem sikerült ezt 15 év alatt megoldani. Mégis vannak olyan civil szervezetek, akik ezt megoldják támogatásokból, meg önerőből. Ez egy érdekes kérdés lenne a gyermekvédelemmel kapcsolatban, vagy az, hogy miért nincsen még mindig érdemi gyermekvédelem 1,5 évvel a kegyelmi botrány után. Miért nincs berakva az a cikk, a gyermekvédelmi szakember mit nyilatkozott, hogy felső körökig megy a politikában, akik gyermekvédelmi intézetekben orgiákat tartottak. Ez annyira nem érdekes, mint az, hogy ők a gyerekeikkel tök jóban vannak. Érdemi problémák azok itt sem merülnek föl, mert akkor még a végén itt beszélni kéne egy problémáról. Hollik István, nézzük ő. Néhány percen nyújtottam be a gyermekek digitális védelméről szóló törvényt. Például, amikor mi beléptünk a gyermekvédelmi digitális polgári körbe, 1 perc alatt jóvá hagyták a jelentkezésünket. Valószínűleg még ez is tovább tartott az elbírálás, mint amikor az ember mondjuk egy gyermekvédelmi intézet élére akar menni, és kiszolgáltatott gyerekekkel dolgozni. Remélem, hogy ott azért durvább az ellenőrzés. Nézzük a Hollik Istvánt, már rég láttam, mi van veled, tesó? Tettem mindezt azért, mert én is 3 gyermekes édesapa. Én is, szevasz! Vagyok, és pontosan tudom, hogy az ilyen digitális kütyük mennyire be tudják szippantani a gyerekeket. Mert maguktól nem tudnak venni amúgy szerintem, de jó, hogy törvényjavaslatod is van. Ennek bizony veszélye is vannak. Vannak. Minden gyerekre, de elsősorban a legkisebbekre. 0-6 éves korig. És ezekről a veszélyekről minden szülőnek tud. A digitális polgári körök be is beléphetnek, az szörnyű lenne. Mi kell. Alvászavar, szorongás, a beszédkészség kialakulásának romlása, hogy csak néhányat említsek, erről most már szakmai tanulmányok is írnak, sőt, a WHO, az egészségügyi... Ó, a WHO, vigyázz, az nem mindenki szereti a Fideszben. Világszervezet is erről beszél. Éppen azért, hogy minden szülőtársam tudjon ezekről a veszélyekről, a törvényjavaslatomban az szerepel, hogy minden forgalmazó, aki digitális eszköz forgalmaz, látható helyen egy feliratot kell elhelyezni a digitális eszközök mellé, mert az van ráírva, hogy ezeknek az eszközöknek a használata 6 éves kor alatt nem ajánlott. Hú, megint Fidesz megoldotta megint a problémát. A lényeget, belenézett a lényegbe, és megoldotta. Rá lesz írva az iPadre egy matricába, hogy nem ajánlott 6 éven aluliaknak. 6 éven aluliaknak nem tudják elolvasni, szülők meg biztos nagyon fogja őket érdekelni. Amikor ráírtak a cigire is, hogy halált okoz azóta, ugye cigi sincsen, megint sikerült a problémát megoldani. Ezért érdemes fizetni Hollik Istvánt, fizetjük neki a milliókat havonta. Hogy lehetne jobbá tenni az országot? 200 IQ, ráírjuk az iPad dobozára, hogy gyerekeknek veszélyes. Megoldottuk a problémát. Van még valami? Nincs semmi más. Jó van akkor. Egyszerűen ez a tüneti, balfasz, idióta, dilettáns probléma kezelés a Fidesznek, ezt tanítani kéne. Azt nem mondom, hogy ezzel minden digitális veszélytől megóvjuk. Semmitől, nullától, semmiért. Írt nekem valaki. Ked, örömökben gazdag, szép napot kívánunk. Jaj, hát erre csak válaszol az ember. Neked is aranyom. Na, menjünk tovább. Fűk a gyermekeinket, de teszünk egy fontos lépést ebbe az irányba. 15 év alatt ennyit sikerült, ez volt a fontos lépés. Rárakok egy matricát. A matricát gyártó cég, az nem lett bármi, az már megvan, hogy a haverom lesz, és egy matrica 1000 forintba fog kerülni, miközben az előállítása kb. 5-be max, vagy még annyiba sem. Ennyi. Megvédték a gyerekeinket. Köszönjük szépen, digitális polgári kör. Milyen van még? Amit még kiemelnék, miközben van, mit nagyon érdekes, szuverenitás, hogy nem csak belenézek, kik vannak benne. Szántó Miklós, Dér Stefi, Kisrigó László megyéspüspök, nem tudom mennyire kéne politizálni egy egyházi személynek, de hát ezen már túl vagyunk. Schmidt Pál, Kötter Tamás, oké. Üzleti, van üzleti digitális polgári, csak itt végig szaladunk. Vannak ilyen emberek itt is, nem érdekel. Azt mondja, sport, arra nem lehet rákattintani. Háború ellenes. MCC-s van itt, nem érdekel ez se. Háború ellenes, az már nem tudom, mit csinál. Migráció ellenes is, ugye valami ellen mindig megyünk. Rétvári Bence, tesóm Rétvári Bence. Rövid Olivér, még képük sincs hozzá. Családokért, az is biztos nagyon hasznos. Azért nem nézzük át az összes digitális polgári kört. A szerkesztőnk megnézegette ezeket. Nagy része teljesen inaktív, semmi nem történik, unalom. Ezek voltak a legaktívabb csoportok. Tényleg egy átlag nyugdíjas csoportban, ahol csak köszöntőket raknak be, meg szülinapi képeket, az aktívabb. Külhoni magyarok, igen, azok biztosan nagy Fidesz támogatók, de hát lehet, hogy olyanokról van szó, akik nem azért mentek ki, mert utálják a Fideszt, hanem csak sajnos ki kellett menniük. Egészséges nemzetér. Oké, itt vannak mindenki. Romában kik vannak? Nem annyira ismerem őket se, de például. Itt is azt érzem, hogy többet lehet tenni a romák felzárkóztatásáért bizonyos területeken. Például, ugye említettem, az tanodákat, ami rengeteg embert bevonz. Lehet, hogy ők már nem biztos, hogy a Fideszbe látják a jövőt. Bántalmazott nők digitális... Vitályos Eszter viszi ezt tényleg, azt tényleg el is fejtettem. Futóboglárka. Ez a mai a Magyar Péternek a udvarlója? Azt hiszem az ő, nem? Büszkeség, polgári kör, Schmidt Mária viszi. Dák Dániel is benne van. A büszkeség az a meleg büszkeség? Keresztényben meg nincs benne a pap, csávó. Na, hát ez már nehéz így követni. Beszélgető. Mi ez? Beszélgető digitális polgári kör. Skrapski Fruzsina. Szép igazolások. Nem sok izét látok ilyen olyan valós celebet, akik relevánsak még ma is. Nem sokat látok, hát kb. Semmikit. És itt van a Fradi digitális polgári kör, akármit is jelentsen. Itt is csalódások vannak. De úgy látszik, hogy itt nem volt külön fotózás, bedobtak mindenkit. Nyíri Zoltán, Lékai Máté, Bohár Dániel, Lofti Begi, Fradi digitális polgári kör. Ezt én nem biztos, hogy kitenném az ablakban, amit Szarvas Szilveszter. Fradistánként is kikérném magamnak, hogy gyakorlatilag ennyire kisajátítják a Fradit. A Fidesz szégyen szerintem. Szégyen az egész. És akkor itt van 1700 tag, és akkor közös meccsnézések vannak. Még itt állnak így. Itt így állnak. Hát... szomorú. Egyértelmű, mit akart a Fidesz ezzel? Online közösségépítés, mozgósítást, begyűjteni a sok adatot itt valószínűleg, de nem tudom, hogy ezek ilyen láthatóan azt se tudják megszólítani, aki fideszes. Nemhogy nem új embert nem tudok bevonzani, szerintem szánalmas az eredménye, és ez nem az, hogy tegnap kezdődtek, ezek hetek óta mennek ezek a digitális polgári körök, ez még jobban besült, mint a harcosok klubja. Azt érzem. Az, hogyha eltitkolják, hogy ilyen zárt csoportokban van, úgy zártabb, beleláthatunk minden, de nem lehetett zárt, mert úgy tényleg nem lehet terjedni, tényleg nem lehet új embereket bevonzani, úgyhogy rákényszerültek arra, hogy egy kicsit kinyissák az egészet. Ezzel viszont mindenki belelát abba, hogy mennyire szánalmas vergődés ez az egész. Mennyire nem érdekli az embereket. Nyilván a Instagramás csoportokban egymással beszélgetnek a celebjeik, és ha tényleg érdekelni az emberek, imádják a celebeket. Hát állandóan írogatnak mindegyiknek, de ezek lefőtt celebek, senkit nem érdekelnek, a Fidesz se, a szarjaik se érdekelnek már senkit, de gyakorlatilag ez most már ott van, bárki megnézheti, hogy mennyire lefőtt ez a leves. Borzalmas, nyomasztó lenne, hogyha ez nem egy vidám dolog lenne, hogy ezek már tényleg a kutyát se érdekelnek, és gyakorlatilag most a Fidesz bizonyította be, hogy ő már a kutyát sem érdekli. Elképesztő öngól, bemegyek a legnagyobb polgári körökbe, és három ember beszélget egymással. Nem tudom elmondani, hogy mekkora öngól ez. Borzalmas. A legtöbb digitális polgári körbe tegnap délután adtam be a jelentkezésem a profilunkkal. A legtöbbe mára beengedtek, szóval nincs, van amiben egy perc alatt beengedtek, szóval nincs azért nagy szűrés, érdektelenség az egész. Semmi értem. Ennek semmi értem. És nyilván, hogyha sok ember lenne benne, akkor se lehetne normális problémákról beszélni, mert ez a rendszer nem teszi lehetővé, mert ez azt jelenti, hogy kritizáló köcsög vagy. De legalább szeptember 20-án lesz a Pap Lászlóban egy polgári körök digitális honfoglalás gyűlés, amit gondolom sok száz milliót kifizetünk majd ezért is. Hogyha összes digitális polgári kör, és közben vannak emberek, akik többe is benne vannak, elmegy, még azt se tölti meg az arénát, de gondolom mindenkinek kötelező elmenni, úgy fogják összekaparni az embereket. De a Fidesz haláltusája egyszerűen borzalmas, szánalmas. Ezt látván nehéz azt gondolnom, hogy ebben még erő van, amit állította, nem tudom, Mencz, hogy mekkora erő van a Orbánban. Lehet, hogy az Orbánban nagyon sok energia van, de hogy mozgósítani nem tud digitálisan, teljesen elvesztette az bizalmát az összes értelmes embernek, mindenki leszarja már ezt, organikusan senkihez nem érnek el, és akkor még most lesznek majd betiltva a digitális hirdetések politikai szinten. Vége van. Itt lehet félni attól, hogy igen, majd a Fidesz mit fog még csinálni, mint a sarokba szorított kutya, kibe fog beleharapni, kit fog bántani, kibe fog belerugni. Ez nyilván ez egy kérdés, meg hogy hogyan próbálja majd elcsalni a dolgokat, de hogy látható, ebből ők bizonyítják, hogy mennyire elfogyott a társadalmi támogatottságuk, vagy annyira fogalmatlanok a legtöbbjük, hogy egy Facebook csoportban nem tudnak belépni. Akkor meg tényleg mit várnak, hogy majd hogy fogják a digitális szabadságharcukat megvívni? Engem ez megnyugtat mindennél jobban, hogy ez ennyire érdektelenségbe fullad, és ez már sokadik próbálkozásuk. És mindenki szégyelje magát, aki ehhez adja az arcát, hogyha meg nem adta és odarakták, akkor meg szégyen magát, hogy nem szólalt föl ez ellen. Tisztára mosni ezeket az arcokat nem lehet, de még itt az idő. Ez egy süllyedő hajó. Én nem tudom, hogy ki az, aki még ezzel akarja összemosni a saját arcát. Szörnyű az egész. Ezt a videót is valószínűleg többen meg fogják nézni, mint ahány a digitális polgári körökben összesen tag van. És nem fizettem orosz botoknak, mint ők. Na mindegy. Nem tudom, miért érzek nyomasztást, de nem azt kéne éreznem, hanem az, hogy itt ez a kávé lefőtt. Közben még azért azt érzem, hogy nincs ennek az országnak még fél éve, hogy még ilyen szarokra milliárdokat költsünk el, miközben alapvető dolgok nem működnek, miközben borzalmas dolgok derülnek ki, miközben ha tudják, hogy nekik vége, akkor most a nyomokat tüntetik el az összeset, kisöpörnek mindent, nem tudom, elégetik a csontvázakat, menekül mindenki fel alá, de legalább összegyűjtötték az összes embert, aki ehhez szégyen szemre adta az arcát. Még aztán lehet, hogy húznak valami váratlan, tehát a digitális polgári körök, de én úgy látom, ez egy utolsó végső szenvedés, egy vergődés. Úgyhogy ezt tudom csak mondani nekik. További jó vergődést, ahogy a klasszikus szól, mert ez másnak nem tűnik. Ez a kezdeményezés, ez hamvába meghalt. Mielőtt még föltámadhatott volna. Mi a tanulság ennek a videónak ezt látván? Az, hogy örömmel, de kijelentettem, hogy ha tényleg ez ilyen a helyzet, akkor vége van. Vége.